przeznaczona na gry lotto, to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 listopada, punktualnie 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Sejmie trwa debata dotycząca sytuacji na granicy z Białorusią. Za chwilę relacja naszej reporterki. Za wyrazy jedności i gotowość wsparcia dla Polski podziękował innym państwom premier Mateusz Morawiecki. Odrażającym nazwał brytyjski MSZ hybrydowy atak reżimu Łukaszenki na Polskę. Napięta sytuacja na wschodniej granicy jest tematem specjalnego posiedzenia Sejmu. Posłowie od 3 godzin debatują na temat tego, co dzieje się na polsko-białoruskim pograniczu. Wysłuchali informacji zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, jak i szefów resortów spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Debacie od początku przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o czym mówili ministrowie nadzorujący służby mundurowe? Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński mówił, że to, co działo się wczoraj na granicy, to poważny kryzys i dodał, że dzięki zdecydowanym działaniom służb udało się odeprzeć ataki i powstrzymać nielegalne przekraczanie granicy. Niestety nie możemy mówić na razie o ustabilizowaniu się sytuacji, podkreślił szef MSWiA. Bezpośrednio w pasie przy granicy naszego państwa przebywa około 2-4 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy będą dążyli w najbliższym czasie, być może w najbliższych godzinach, być może w najbliższych dniach, do kolejnego szturmu na naszą granicę. Teraz na Białorusi jest w sumie około 15 tysięcy nielegalnych migrantów. Reżim Łukaszenki organizuje tygodniowo 40 lotów dla takich osób, między innymi z Turcji, z Dubaju, z Libanu, a także z Syrii. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak mówił z sejmowej mównicy o tym, kto próbuje przedostać się na teren Polski. Widzieliśmy, jak bezwzględnie próbowali niszczyć ogrodzenie, atakować polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. To były akty agresji, które z granicy mogą przenieść się do polskich miast, jeśli nie uda nam się zatrzymać tej fali. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że głównie są to młodzi, agresywni mężczyźni, a polską granicę z Białorusią ochrania obecnie kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, w tym 13 tysięcy żołnierzy. Patrole są wspierane także z powietrza przez 5 śmigłowców. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Za wyraz jedności i gotowość wsparcia dla Polski podziękował innym państwom premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Polska nie zwraca się o pomoc do Frontexu, ponieważ mamy prawie 15 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej i 13 tysięcy żołnierzy. A Frontex dysponuje mniej niż 2 tysiącami urzędników i mniej niż 1000 funkcjonariuszy do ochrony wszystkich granic Unii. To nie jest realna pomoc, o którą niektórzy z państwa apelowali, i to nie dlatego nie chcemy jej przyjąć, że z jakichś względów uważamy, że byłby to niewłaściwy gest. Tylko kiedy chciał przyjechać na naszą wschodnią granicę szef Frontexu, przyjechał i bardzo chwalił wszystkie działania naszych służb. Mam nadzieję, że rzeczowo wyjaśniam, dlaczego my sami koncentrujemy nasze siły na wschodniej granicy. Premier Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy pełnią służbę na granicy, i zaapelował o jedność w obliczu zagrożenia do wszystkich sił politycznych w kraju. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową. W Bratysławie prezydent powiedział, że Polska radzi sobie z tym problemem, ale liczy na wsparcie sojuszników i sąsiadów na poziomie politycznym. Będziemy czynili wszystko, żeby z jednej strony obronić granicę Unii Europejskiej, obronić polską granicę, zapewnić tym samym i utrzymać bezpieczeństwo, a po drugie, jeżeli tylko będziemy mieli taką możliwość, żeby pomocy humanitarnej tym ludziom udzielić, ubolewamy nad tą sytuacją. Jeżeli chodzi o kwestię radzenia sobie z tym problemem, to chcę powiedzieć, że radzimy sobie. Mamy wystarczające siły i środki do tego, żeby fizycznie ochronić granicę, natomiast jest nam potrzebne wsparcie na poziomie politycznym. O wsparciu dla Polski mówiła prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa. Stanowisko Republiki Słowackiej jest pod tym względem jednoznaczne. Wielokrotnie wyrażałam wsparcie dla Polski w tym zakresie. Oczywiście widzimy, jak należy działać w związku z pogarszającą się sytuacją humanitarną na granicach. Ta sytuacja nie jest prosta. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że kryzys wywołany przez białoruski reżim trwa już od dłuższego czasu, ale tak zmasowanego ataku hybrydowego jak wczoraj jeszcze nie było. Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniosło się brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działania reżimu Łukaszenki zostały określone jako odrażające. To kolejna z serii odrażających prób podejmowanych przez reżim Łukaszenki, by stworzyć kryzys migracyjny uderzający w Polskę i w innych w regionie. Czytamy w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Zjednoczone Królestwo stoi solidarnie u boku swoich europejskich partnerów, zapewnia brytyjskie MSZ. W krótkim oświadczeniu znajdziemy też deklarację, że Londyn, tu cytat, zobowiązuje się, by sprawić, że reżim odpowie za swe działania, a środkiem do tego mają być według dyplomatów także sankcje, jakie kraj już wcześniej nałożył na Mińsk. Będziemy nadal pociągać reżim do odpowiedzialności, zadeklarowała z kolei na Twitterze Wendy Morton, sekretarz stanu w brytyjskim MSZ. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nadanie rangi państwowej Marszowi Niepodległości to wyraz odpowiedzialności, który ma pomóc zabezpieczyć sam marsz, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Status formalny wydarzeniu nadał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rzecznik rządu powiedział, że ostatnio wydano kontrowersyjne decyzje dotyczące zablokowania przejścia marszu. Nic gorszego nie mogłoby się stać niż marsz, który by nie był odpowiednio zabezpieczony, który mógłby być łatwiej podatny na różnego rodzaju prowokacje. A tych nawet teraz w tej sytuacji, gdy to będzie i tak chronione przez polskie służby, przez policję, takie prowokacje też mogą się zdarzyć. Wiemy o tym, że na terenie Polski są aktywne również komórki rosyjskie, które mogą próbować podejmować jakieś działania w charakterze prowokacji, czy również służby białoruskie, aktywizować niektóre środowiska radykalne po to, aby w dniu 11 listopada doszło do jakichś manifestacji czy zachowań, które mogłyby mieć charakter prowokacji. Marsz rozpocznie się o 13 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Trudne zadanie czeka debiutantkę Igę Świątek. W środę rozpoczyna się w Guadalajarze w Meksyku turniej WTA Finals, czyli imprezy podsumowującej sezon z udziałem 8 najlepszych tenisistek ostatniego sezonu. Rywalkami Świątek w grupie będą Białorusinka Aryna Sabalenka, Greczynka Maria Sakkari i Hiszpanka Paula Badosa. Drugą grupę turnieju Masters tworzą Czeszki Barbora Krejcikowa i Karolina Pliszkowa, Hiszpanka Garbine Muguruza i Estonka Anet Kontaveit. Ceremonia losowania tradycyjnie odbyła się w eleganckich okolicznościach, gdzie tenisistki mogły zaprezentować się w sukniach wieczorowych. Pierwszą rywalką Świątek w czwartek będzie Greczynka Sakkari. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do piątkowego wyjazdowego meczu z Andorą w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Kapitan reprezentacji Polski podkreśla, jak ważne jest zwycięstwo w tym spotkaniu. Chcemy wygrać i zapewnić sobie te play-offy. Oczywiście pod tym względem tak do tego podchodzimy, tak do tego się przygotowujemy. Też to, co teraz trenujemy, to zdajemy sobie sprawę, że to też przyszłościowo może nam dać efekty. Ale jeśli chodzi o to zgrupowanie, o ten pierwszy mecz, to zdecydowanie tutaj z myślą o tym, żeby zapewnić sobie te baraże. I pewnie po meczu jakieś tam kolejne nastąpią decyzje, ewentualnie analiza tego, jak będzie wyglądał ten drugi mecz, ale no to są mecze reprezentacji i dla nas nigdy nie możemy myśleć, co będzie w marcu, jeśli czegoś pewnego nie mamy. I tutaj, jeśli chodzi o ten mecz z Andorą, dla nas to jest mecz eliminacyjny, który da nam możliwość zagrania w tych barażach. Wyjazdowy mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata z Andorą zostanie rozegrany w piątek o 20:45. Potem piłkarze wrócą do Warszawy, gdzie w poniedziałek zagrają w ostatnim swoim meczu w kwalifikacjach z Węgrami. Michał Probierz odchodzi z Krakowi. Jak poinformował klub, Probierz przestał pełnić obowiązki trenera i wiceprezesa do spraw sportowych Krakowi. Szkoleniowiec miał podpisany kontrakt z klubem do 2023 roku, ale umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. A kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć, tam też możliwy deszcz i mrzawka. Przygruntowe przymrozki w rejonach podgórskich około minus 4 stopni, koło zera w centrum do plus 5 nad morzem. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów lokalnie na południu, zachodzie oraz miejscami w centrum. Jutro w dzień w miarę pogodnie, wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki Grzegorz Hoffman, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen

him a farewell note, and though he probably didn't care too much, the girl she finally left him because she loved the man too much. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. 16 minut po 19. Dzisiejszą audycję w tonacji trójki realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przed tygodniem mniej więcej 80% muzyki w audycji to były nagrania nowe, dlatego dziś głównie, przede wszystkim, a może wyłącznie, nagrania nieco starsze. I przywitałem się utworem, taką perełką, trochę zapomnianym fragmentem płyty La Folie, który ukazał się, album La Folie ukazał się dokładnie 40 lat temu. Trudno uwierzyć, 9 listopada 1981 roku ta płyta ujrzała światło dzienne. Trudno uwierzyć, że tyle czasu minęło i tym bardziej może trudno uwierzyć, że ta muzyka tak świetnie zdała próbę czasu. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un certain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Il était une fois un étudiant qui voulait fort que mon littérature. Sa copine, elle était si douce. Il pouvait presque, en la mangeant,

Słuchaliśmy grupy The Stranglers z płyty La Folie, utwór tytułowy tu w roli głównej Jean-Jacques Bernel i Golden Brown tu jako wokalista Hugh Cornwell. Przypominam, że ta płyta dzisiaj obchodzi swoje 40. urodziny. W listopadzie również urodziny, tyle że 30. obchodzi płyta grupy U2 Achtung Baby za 9 dni. Dziś wracamy do tego albumu po początku sprzed tygodnia, no i słuchamy muzyki. Yeah. To była oczywiście grupa U2 z albumu Achtung Baby, Until the End of the World i Who's Gonna Ride the Wild Horses. Płyta, która niedługo będzie obchodziła swoje 30 urodziny. W listopadzie również 30 urodziny już obchodziła pewna inna płyta, co najmniej równie ważna jak Achtung Baby. Dla niektórych nie ukrywam, że nawet ważniejsza. Yeah. Nie tylko jedna z najważniejszych płyt roku 1991, ale również jedna z najważniejszych płyt całej dekady lat 90. My Bloody Valentine i Loveless. Kevin, Belinda w rolach głównych, a utwory noszą tytuły Only Shallow i When You Sleep. Teraz nieco nowsza muzyka, tak coraz bliżej teraźniejszości w dzisiejszym programie. Na początku wieku działała wytwórnia, właściwie nie tyle wytwórnia, ile wydawnictwo nagrywające polską, niezależną, nieco bardziej wyrafinowaną muzykę od innych wydawnictw płytowych. Wydawnictwo już nie istnieje, ale przez paroma dniami premierę miało trzypłytowe wydawnictwo dokumentujące nagrania tej oficyny właśnie z lat 2001-2004. Mowa o CC Records, a tę płytę otwiera ta piosenka. Now